राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास्य महाराज माघ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 14 जनवरी 2001 सायं लगभग 3 बजे वर्तमान नगर नागपुर राम। परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतत्वे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान् नवनीरुदभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देखो भाई, हमारी सदा से रीत है, कोई पत्र लिखे तो ऊपर भगवान का नाम लिखना चाहिए। नरसी के पत्र आया तो नरसी जी बोले ऊपर नाम लिखियो सुतो माये रो बरसी नरसी तो दो बैठो बैठो भजन करसी। जब ऊपर नाम लिखियो श्री रामाय नमा तो राम जी कर मायर तो भेजा ऊपर नाम लिखियो सो मायर बरसी मायर भजन उसे अधिकार है। तो ऊपर नाम भगवान को होना ही चाहिए। आज से ये बात कृपा करे आप स्वीकार करो। फिर कोई पत्र लिखो तो आपका जो इष्ट हो राम लिखो ओम लिखो आर्यन लिखो आपकी मर्जी उस लिखो राम आपका जो इष्ट हो जिस पर आपकी श्रद्धा हो विश्वास हो उसका नाम लिखो जरूर दे दो। हरेक काम में भगवान को याद पहली करो पीछे काम करो। मालवीय जी यह बात सुनाई थी कि मैं भगवान को याद करके गया राजा महाराजा मारे लाखों रुपये मिले और ये विश्वविद्यालय बनाया। ऐसा भगवान को भूल गया याद नहीं किया तो मेरा काम नहीं हुआ। मैंने देखा ये बात। ये मालवीय जी कही हुई बात है। तो हरेक भाई भगवान को याद करो भगवान ये याद करके काम करो। कहीं जाओ तो भगवान को याद करके जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण कागज हो उस पर नाम लिखो भगवान का नाम पहले लिखो। ये साधारण भूल है ख्याल नहीं किया ख्याल। इसमें कोई बड़ा भाई दोष नहीं है पर बड़ा भाई दोष है। बड़े भाई भूल नहीं है बड़े भाई मतलब बड़े भाई भूल है। भगवान को ही भूल गए और क्या याद रखोगे। अच्छा तो स्मृति मात्र भगवान ने कहा कि मैं तो याद कर लो बस। पांडव दुख पाते थे कुंती ने कहा कि कन्हैया ये दुख पा रहे हैं कि बुआ जी मैं क्या करूं द्रौपदी का चीर घंसा फिर वो याद कर लिया। 10,000 गज बल घटो घटो 10,000 चीर। तो भगवान को याद कर काम करना सब काम ठीक हो। एक बात उस बात बताए गौ माता की हम रखा कैसे कराए। देखो खेती करने वालों को तो गाय 10-20-50 गाय अपनी रखनी चाहिए। खेती जब होती है तो खेती कर गायों का घनिष्ठ संबंध है। खेती पुष्ट होती है गायों से। गायों से गोबर और गोमूत्र जहाँ पड़ता है वो जमीन पुरानी नहीं होती वो नई नई रहती है। 100-100 वर्ष की टाणी है तो वो टाणी सदा हल चलाते है और वो कभी खराब नहीं होती। विदेशी खाद मंगा करके लोगों ने लगाया वहाँ नात खराब हो गई, पैदा नहीं होती, जमीन खराब हो गई। कई कर्षक खेती करने वाले मर गए जान करके, कर्जा दे नहीं सके, इतना कर्जा हो गया। और जो अपने खेत है खेते नहीं करता है, बम काम हो गया। बम्बई में रुपया दो रुपया किलो ऐसा गोबर बिकता है, विधायक जाता है विधायक गोबर में, अपने विधायक अपने गोबर से काम ठीक करते हैं। तो गायों के गोबर से और गोमूत्र से खेती तर रहती है, जमीन पुरानी नहीं होती, नोचती रहती है, उससे पैदा होती रहती है। और वो खाद का काम गोमूत्र से गोबर कहा बैठती है, आप सब हो जाए बेम देगी दूध देगी। इस वास्ते घर घर में एक एक बछड़ी, एक एक बछड़ी का पालना मामूली चीज है। और घर में एक एक बछड़ी रखे तो सैकड़ों हजारों लाख हो गया पर जाए, बहुत बढ़ जाएगी। ऐसा बढ़िया तरीका है ये, बच्चों को पालो, जो लाओ बहुत लाओ, खरीदो लाओ, बछड़े मछा लेता रहो आपस में घरों में सब घरों में। तो स्वतः गाय गऊ जाएगा। हमारा दायित्व तो होता है, जैसे अपने माँ बाप की सेवा करना हमारा काम है, ऐसे गऊ माता कहते हैं, गऊ माता, धरती माता, गंगा माता, ये माता कहते हैं माँ। तो माँ की रक्षा करना पुत्र का धर्म है, आपका दायित्व तो है, आप पर जिम्मेवारी है गऊ माता की सेवा करने की। तो गांवों की बसरी और अपने घरों में रखो, गांवों की सेवा हो जाएगी बिल्कुल सुगमता से। बोलो क्या कठिनता पड़ेगी, एक एक बसरी एक एक घर में रहे, फिर बड़ी हो जाए तो फिर सारा दे दो, तो दूध भी देगी वो। छोटी बसरी कुछ देती नहीं, देती नहीं तो खर्चा भी करती नहीं, और बड़ी खर्चा लगे तो दूध देगी, बछड़ा देगी, वो देगी, उसे खसरा नहीं मिलेगा। गांधी जी का नवजीवन निकला था, उसमें उन्होंने बात लिखी थी, बूढ़ा बैल है, बूढ़ा बैठा बिना करता नहीं, वो काम नहीं करता, खेती नहीं करता, हल नहीं चलाता, कुछ नहीं करता, बूढ़ा हो गया। बूढ़ा बूढ़ा बैल गोबर और गोमूत्र करता है, उनसे उनका खर्चा अच्छी तरह से चल जाता। दूसरा आज का युवा वर्ग है, इन संस्कृति से दूर जा रहे हैं, हिंदू की संस्कृति से दूर जा रहे हैं। इस कठिन तपस्या पर उपाय कैसा होना चाहिए? देखो भाई बात सच्ची है, ठीक खुद करोगे तब होगा। आप स्वयं रखो, कम से कम चोटी तो रखो, कम से कम इतना चोटी, इसमें क्या भार आता है, क्या वजन होता है, क्या इसमें कठिनता पड़ती है, क्या खर्चा लगता है, क्या मेहनत पड़ती है, क्या आवत होती है। चोटी रखना बंद कर दिया, अरे नीली लुंगी पहननी शुरू कर दी, रात्रि को लुंगी पहन कर, हिंदू समाज भी लुंगी पहनने लग गया। तो आप स्वयं ऐसा काम करते हैं कि युव समाज हमारा कैसे हो, तो युव समाज तो भैया तुम जैसा करोगे वो देखेंगे, उसके अनुसार ही बालक बनेंगे। बालक में एक सीखने की शक्ति होती है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या पूछता है वो महसूस। तो आप स्वयं चोटी रखो, कृपा करो, कृपा नाथ मेहरबानी करो, चोटी रखो और धोती पहनो, धोती सूटों पहननी शुरू कर दी, चोटी बंद कर दी। अब संस्कृति कैसे हो, तो बालक आजगार जा रहा है तो बालक क्यों जा रहा है, बालक को शिक्षा कैसे मिलती है, माँ बाप जैसा करते वही शिक्षा मिलती है। लिबास सुधार तब होगा आप धोती और चोटी, कृपा करो कृपानाथ, धोती और चोटी आप रखो स्वयं और जो जाति है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन रोजना संध्या करो और संध्या कर रोजना ही बालकों को रहते हो। मैं देखा ब्राह्मण छोटे छोटे बालक भी अपवित्र पवित्र हुआ सर्वस्था यह पुनर यह सुमृत मंडल एकाक्षर सूचि मंत्र पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप रोजना संध्या करो तो रोजना भी संस्कृति करो चोटी रखो जिने रखो ब्राह्मण सत्य वेस्टिंग रखो चोटी रखते है तो धोबी चमार पढ़ाई है तो चोटी रखते है जिन्हें रखते हैं माताओं के जिन्हें रखती है पर ब्राह्मण क्षत्रिय जिन्हें परवाही नहीं करते ऐसा ही चोटी धोती चोटी धोती चोटी धोती चोटी धोती चोटी धोती मामूली बात है सीधी बात है सरल बात है। कहीं ऑफिस में जाना हो तो वो ऑफिस पोशाक अगले होती उसमें पैसे चले गए हरदम अपनी धोती रखो उसमें पेंट फैल रही है कोई बात नहीं परंतु हरदम चोटी रहे और धोती रहे तो बालकों पर अच्छा असर पड़ेगा। बालक देख करके सीखते हैं उतना करने से नहीं सीखते। आप लोगों का आचरण देख करके भी सीखते इस वास्ते उन्होंने अच्छी बात सुनाने के लिए युवा पर गए जो हिंदू हो जाएंगे हिंदू बिल्कुल तो संस्कृति से दूर नहीं जाएंगे। पर आप से वो चोटी न रखते धोती न रखते युवा लोग सुधर जाए कैसे सुनेंगे बताओ। आप स्वयं रखो जो आप सुधार चाहते हो तो स्वयं रखो और बालकों को सिखा दो बालकों को स्त्रियों को ये ढोल कुमार सूर्य पशु नारी ये ताड़ना का मतलब शिक्षा का है। ताड़ने बहु गुना लालने बहु दोषा ताड़ने बहु गुना तस्मात पुत्र से ताड़िए बताते थे। कैसे न्याय पर कायम रहो आप अन्याय मत करो आपके पीढ़ी सुधर जाएगी बालक सुधर जाएंगे आप सुधर जाओगे युवा सुधर जाएंगे सब काम ठीक हो जाएगा। आप स्वयं हो कृपा करो कृपानाथ। गीता में लिखा यद्यदा चाहती श्रेष्ठ तत्देव तरोजना सयत प्रमाण गुरुदेव लोकस्तनुवर्ते दो बात बताई जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है उसका पांच गुना असर पड़ता है और वो बात कहता है उसका दो गुना असर पड़ता है। यद यद आचरती श्रेष्ठ यद यद आचरती श्रेष्ठ तद तत एव वैसा वैसा ही दूसरे आचरण करते हैं और सयत प्रमाणन गुरु थे लोकस्तुवर्त करता है दो ही बात यह तो होता दो ही कहा है। आप वचनों का असर थोड़ा पड़ता है करने का असर ज्यादा पड़ेगा हमारी व्याख्यान का असर कम पड़ेगा। आप आसन करो तो आपका पांच गुना असर पड़ेगा। आप स्वयं जनेऊ रखो चोटी रखो धोती रखो और रोजना संध्या बंधन करो तो बालकों पर जरूर असर पड़ेगा इसमें संदेह नहीं है संदेह नहीं है। बालक बिगड़ते हैं आपके बिगड़ने से आपके भाषा ऐसा है पाठशाला में अच्छे पढ़ाने वाले अध्यापकों से मेरी बातें हुई है गोरखपुर की बात है मैंने पूछा है वे कहते हैं कि हमारा लड़का आता पढ़ने लिए इसको बाप को जानते ही नहीं कभी देखा ही नहीं बस पाठशाला भर्ती कर दिया अब आए पैसा आए पैसा अरे पैसा दोगे किसको वो कपूत हो जाएगा छोरा तो क्या पैसा फायदा होगा पूत कपूत तो क्यों धन संचय पूत सपूत तो क्यों धन संचय हमारे महाराज कहते थे ऐसे हमारे गुरु महाराज हम साधु हुए गुरु महाराज कहते थे पूत कपूत तो क्यों धन संचय उनका मेला किया तो मैंने कर्जा लिया सिर पर कर्जा लेकर मेला किया पैसा रख देते लेते थे पंडित जी ने एक क्षत्रिय को ब्याह कराया 200 रूपये लगे 200 ब्याह हो गया सस्ता से बंदा तो महाराज मर गया वो लड़का छोरी विधवा हो गई माँ थी विधवा चंपा सर की बात तो क्या शुद्धा था उसका, मेरे सामान्य अवस्था थी, तो वही ब्याह कराया। फिर मैंने ब्याह किया तो बस एक गाय ले ली, गाय ले बापड़ा को दे दी, तेरा कितने कर दो उतर गया। पर वो नहीं करते रुपया की, और बिताया कहते कहते करते ऐसे ही कि पूत कपूत तो क्यों धन संग, पूत सपूत तो क्यों धन संग, कूप तो लगा देगा सपूत कमा देगा, जरूर क्या है सन धन धन क्यों संचय पूत के लिए, कपूत हो सपूत हो क्या फिर करेगा। महाराज हमारे बीमार हुए तो गीता सुनाई पूरी मैंने, और मेरे को मैंने पूछा मेरे को आप तो समझते हो साधु है अच्छा समझदार है, मैं छोटा था ना मेरे को समझते निकम्मा छोरा है कोई काम का नहीं है। तो महाराज को मैंने पूछा, महाराज मैं एक जिला है और जिला नहीं था कोई एक जिला था, मेरे को मेरी चिंता तो नहीं है कि नहीं है, मैं समझता नहीं भोला कला है छोरा है आपकी चिंता नहीं, ना मेरी चिंता नहीं है मेरे को संतोष हो गया बस तो ठीक। गीता कंट्रोल थी मेरे उस समय, गीता कंट्रोल थी, गीता सुनाई महाराज को पूरी गीता सुनी, पूरी गीता फिर महाराज ने सुना दी। फिर वो सदा ही मानसिक सेवा करते रहो, यो चले गए, सेवा करते हुए सरना मर लिया हाथ में, ऐसे सही चला गया। जब दाह क्रिया करी तो मेरे विचार आया, लोग कहेंगे स्वामी तुम्हारे गुरु जी है कि नहीं, तो मैं क्या कहूंगा, आंसू आ गए। राम नंदी थे हमारे पास, अशोच आनंद शोच तो प्रज्ञा वादान से पास श्लोक सुनाया, श्लोक सुनते ठीक हुआ। दाह क्रिया करते समय ही बात है, मैं मन में आया कि लोग मुझे गुरु जी है, मेरा गुरु जी मात्र नहीं है, गुरु जी नहीं है, गुरु जी नहीं है, ये बात आई आंसू आंसू आ गया। सोचा गुरु जी रखते थे नहीं, और महाराज कथा करते और हमारे काम काम क्या था, कथा सुनाते सप्ताह कर देते, कथा बैठ आ जाते हमसे कथा उतर गया, कर्जा उतरने के बाद बस फिर अपने रुपया अपने रुपया 12 महीने तो रुपया उतारने के लिए पैसा लिया मैंने 86 सुमत में सुंदर 86 मिक्सर बनी 30 हुई 86 सुमत में वो देगा 87 तक कहते उतर से बता देगा 88 आदि में, फिर बस पैसा छोड़ दिया, छोड़ दिया भाई। हम क्या करेंगे पैसों का, हमारी जेला है ही नहीं, भूत कपूत सपूत में पूत हुए तो पूत है ही नहीं, जयराम जी ना छोरा है ना छोरी है, ना ब्याह करना है ना मकान बनना है, क्या करें रुपयों का, किस वास्ते वो छोड़ दिया सभी। तो अच्छे आचरण होते हैं स्वयं अच्छा आचरण करने से, हमारे महाराज रुपया लेते थे त्यागी नहीं थे, पैसा लेते थे पर पैसे को कुछ समझते ही नहीं के बारे में, कहते है गांव में रहे टक्को रोटी, रोटी मिल जाए एक टक्का, दो पैसा रोजने पैदा हो गया बस गति घड़ी अमर पैदा इतनी घड़ी, ये सब कहते ये साथ में रहता था। तो इस तरह की बात हमारे बताया है, तो भैया आप बात है वे आप अच्छे पढ़ो, आपके लड़के और आपकी स्त्रियों अच्छी बनेगी, स्त्रियों को लड़कों को सुधारने के लिए चेष्टा ही नहीं करते, क्यों रुपया करते हो, रुपया से फायदा नहीं होगा, हमारे ऊपर करता रहा भाई हमारे क्या कमी बताओ, 87-88 में महाराज वर्षी कर दी, बस वो वर्षी करके और समाप्त कर दिया, फिर ना वर्षी करी ना कुछ किया, अभी तक ही हुई है। लोग कपूत गए कपूत को सपूत को, अब है जैसे है भाई। फिर व्याकरण सुना लग गया, फिर शेर जी के पास आ गया। ये बात है। इस वास्ते आप अगर लड़कों को अच्छा बनाना चाहते हो, स्वयं चोटी रखो, धोती पहनो, संध्या करो, अच्छी तरह से। और धर्मांतर से हिंदू समाज टूट रहा है। धर्मांतर में आज दीति अच्छी नहीं है, जो मुसलमानों का पक्षपात नीति में उसी ऊपर टैक्स नहीं, अच्छा हिंदुओं पर टैक्स, यह एक अनीति है। अनीति आप विरोध कर रहे हो, विरोध आप करते नहीं। वे साठ साठ घर का एक एक मुसलमान है। अब ये सुना जैसे वो क्या था, चौबीस लड़के, चौबीस संतान है एक आदमी, चौबीस संतान, 31 वर्षों की अवस्था, 31 वर्षों की अवस्था है, 24 संतान है। बजा बजा में लिखा है, ये मैं एक दो दर्जन, पूरी दो दर्जन छोटा छोटी से छोटा छोटी है, तीन ब्याह किया है, 31 वर्षों की अवस्था है। अब्दुल नाम उसका नाम है अब्दुल के, ऐसी बातें है। उसे टीढ़ी पड़े जो बढ़ रहा है, मुसलमान बढ़ रहे हैं, ईसाई बढ़ रहे हैं, हिंदू जो ऑपरेशन करा रहे, ऑपरेशन करा रहे हिंदू बने, हम दो हमारे दो, हम दो त्रिभुज दो, एक हमारे एक, ऐसा नारा लगाते हैं और संतान पैदा नहीं करते, गर्भ बात करते हैं। हिंदू समाज ठहरना मुश्किल है इस साल से, हिंदुओं की संख्या कम होती चली जा रही है, मुसलमान नारी ईसाइयों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मेरा ये विषय नहीं है, फिर भी मेरा काम है, कारण कि मैं संतान सुनाऊ तो हिंदू ही सुनेगा, मुसलमान थोड़ी सुने मेरेगा, ईसाई मेरा बात थोड़ी सुनेगा, आप सुनते हो। इस वास्ते आप ये स्मृति का नाश मत करो, छोरियों को कम कर दी, छोरियों कम हो गई है, छोरिया हो गई आधी आधी, 50 और 100 हो गया छोरा, ब्याह होगा। आज भी छोरों की शादी में रुपया ले रहे, क्या मांगते, रुपया मांगते। मैंने देखा है, बालक बने की बात याद है मेरे को, माणियों के माहेश्वरियों के राठी समझ था, उसके छोरी जन्म जी कह रहे, थैली आई थैली रुपये की थैली आई, आज कहते छोरी आई भाटो चाहिए, भाटो भाटो ऐसे कहते सासू ये भाटो आयो है, छोरियों का रुपया लगता था, जैसे आज छोरों का रुपया लगे जी उस समय में, थैली आई है थैली रुपये की थैली आई, खुशी होते थे, राजी होते थे। ये बात मेरे देखी हुई है, मेरे सामने ही बात है, राजा भी है जन सोरिया ही पानी हमारे बेटिया है बूढ़ी बूढ़ी हो गई, वे साथ बड़ा प्रेम रहते स्नेह लेते बात करते, तो ऐसी बात है। तो आपके वंश में वंश धर्मांतर करना है, ये बिल्कुल ऐसी बात है। ये देते हैं धन, धन देकर ये पैसा करोड़ों अरबों रुपया आपके हिंदू समाज को मुसलमान ईसाई बनाने के लिए विदेश से रुपये आ रहे हैं, उसमें ये बात हो रही है, बंधन हो रहा है। तो आप अपने गरीब भाई है जिनकी सहायता करो, प्रेम से, रुपया देने की जरूरत नहीं है, घर बना दो, उनकी जीविका कर दो, उनका ब्याह करा दो, उनको काम नौकरी में लगा दो, जिन सहायता करो। आप उनकी क्या करोगे, वैश्य समाज में जो गरीब बहना है, उनके बालक एक दो गोदी में बालक है, उनके भी आप ख्याल नहीं करते, लाडनू आदि में ख्याल करते है, उनका वैश्यों ने संदा किया है, ऐसे समय है। पारसियों का उसे मैंने सुना है धन किया खुद ही, अल्लाह लाखों हजारों एक एक ईट दी, मन मकर बन जाता है उनका, और बकार बना दे अपने समाज में सेवा करो, ऐसे आप समाज महेश्वरी समाज है और समाज में गरीब बहनों है, उन बहनों की सहायता करो। आपके लाखों करोड़ लगा देते हो, पांच पांच दस दस लाख बीस लाख रुपया लगाते हो छोरी के और छोरे के ब्याह में। अरे गरीब बिचारी अपने अपने वंश की अपने बिरादरी थी, उनको काम करो, सब काम ठीक होगा, अच्छा होगा, इसमें संदेह नहीं है। 14 वर्षों का आपस में बैर था महेश्वरियों का पीपार में, उसमें मैंने व्याख्यान दिया, व्याख्यान से कृपा करी, व्याख्यान में दोनों आए थे, दोनों ने लिखा दिया, मेड हो गया, मेड हो गया तो क्या आज आप बैठो, अमार भोजन तो करा नहीं सकते, सरकारी मना है, पर दोनों इकट्ठे होकर के लक्ष्मी नारायण जी के भोग लगाएंगे, वो प्रसाद दोनों चाय पहुँच जाएंगे, सब में हमारी एकता होगी, वो हमारा जोध बन दिया है। पर साधु भारत से हमारे थे व्यास जी महाराज मुंडवे के, जानते हो ना, फूसाराम जी महाराज, तो फूसाराम जी महाराज को महाराज मार्ग में मंत्र लेना पड़ेगा, यहाँ पर जोधपुर आप पधारो, तो मेरे जेवन में प्यास भेजा, मैंने रात्रि को दिवाली करी लक्ष्मी नारायण मंदिर के ऊपर, मोटमार पूछे दिवाली कैसे, दिवाली तो आज है ही बोली, कैसे की, आज मेरे 14 पदाओं का बैर मिट गया, स्नेह हो गया आपस में, इस बात की दिवाली है, ऐसी खुशी मनाई लोगों ने, इस तरह से प्रेम रखो आपस में, गरीब घरों की स्त्रियां हैं जिनकी सहायता करो, उनके लड़कों को काम में लगाओ, पढ़ाई कराओ और काम में लगाओ जिससे उनकी जीविका पैदा हो जाए, स्त्रियों को काटने के लिए काम करने के लिए औजार दिए जाए, ऐसा प्रबंध किया है गाँव में, ऐसा आप लोग भी प्रबंध करो, गरीब बहनों माताओं का पालन पोषण करने के लिए, लोगों के लड़के हुए गरीब हुए लड़का तो काम धंधे लगाओ, अपने आवश्यकता न हो तो नौकर रख लो जैसे उनका ठीक हो जाए, ऐसी आवश्यकता है ऐसे काम करो, तो आप धर्मांतर करना पैसों के लिए करते हैं, पैसों के लिए उनकी दूध दूट है, ये होता है हमारा समाज के हानि हो रही है, दायित्व क्या हमारा दायित्व क्या है, कैसा है ये दायित्व है आपका, आपका दायित्व है आपके पैसे होने चाहिए, पैसों के कारण से वे धर्मांतरण में जाते हैं, इस वास्ते आप पैसे दो प्रेम से, ये तीनों प्रश्नों का उत्तर ठीक तरह से आप काम में जाओ ठीक है, और ऊपर भगवान का नाम लिखो, भगवान का नाम सब ठीक होगा, काम करने से होगा भाई, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो रावण और कंस ने जो पाप किया था उनको मारने के लिए भगवान क्यों आए, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता ही नहीं, भगवान मैं क्या कहूँ, मेरे मन में बहुत बातें कहने की, आप आज इकट्ठे हो इकट्ठे, मेरे मन में बहुत बातें हैं, मैं कहूँगा, अब कहते हैं करते हैं जो काम भगवान की मर्जी से होता है, अरे एक होता है रे करते हो तो है पता नहीं हिलता, पत्ता भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, नहीं हिलता कहते हैं, नहीं हिलाता कहते हैं क्या, पत्ता नहीं हिलाता ऐसे कहते हैं क्या, नहीं हिलता तो आप साफ हो तो भगवान की मर्जी से होता है, आप करते हो वो कैसे हिलता कैसे, वो तो हिलाते हो आप, बिल्कुल झूठ बोलते हो, पता नहीं हिलता नहीं हिलाता, आप काम करते हो कभी होता है, काम करते हो भगवान की मर्जी से नहीं होता, आपकी मर्जी से होता है, आप अपने स्वार्थ से, अर्जुन ने पूछा है कि पाप का आचरण क्यों करता है मनुष्य, काम ये शक्रो देगा, मन में जो भोगों की कामना धन इकट्ठा करने की कामना वो पाप करवाती है आपसे, वो कामना त्याग करके सबके कल्याण के लिए काम करो, आपका सब धर्म बढ़ेगा, अच्छी बात होगी, ये बात बिल्कुल झूठी है। अगर भगवान कराते भगवान करावे तो दंड भी भगवान भोगो, आपको क्यों भोगना पड़ता है। जब भगवान आपसे पाप करवाते हैं तो पाप का दंड भगवान को भोगना चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं। आप कहना चाहिए हम पाप करना चाहते नहीं, आप करवाते हो तो आप भोगो, भगवान चाहते हैं। कभी भगवान पाप करवाते नहीं, कभी भी, कभी भी, कभी भी। इस विषय का मेरे बहुत अध्ययन है, आदमियों से मेरे बहुत बातें हुई हुई है, इस विषय में मेरे बहुत अच्छी याद है। आप साधक संजीवनी देखो, हमारी टीका लिखी हुई देखो, साधक सुधा देखो आप, उसमें आपको बहुत बातें मिलेगी, बहुत मार्मिक बातें, परंतु आप मानते नहीं, क्या करूं मैं। आप उसमें पढ़ते नहीं, पुरुषों में बहुत अच्छी बातें लिखी, मेरे सामने लोगों ने बातें कही है, साधवी भरी हुई है। बंगालिया ने बंगाली में पूछ दोगे जो बहुत आदर किया, साधक संजीवनी का आदर बहुत किया बंगालियों ने, ऐसा वे आदर करते हैं, आप देते ही नहीं, आप देखते ही नहीं। घर में आपके कितनी संत संपत्ति पड़ी है, उस संपत्ति की तरफ ध्यान दो, कृपानाथ कृपा करो, आपका दुनिया का सबका भला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज करेगी बात आई मन में, ये प्रश्नों का उत्तर करने का कौन है। ये सब उत्तर तो हो गए, थोड़ा बैठ जाओ थोड़ा भाई, एक कथा कहता हूँ, एक कहानी कहता हूँ, कहानी कहानी से बात समझ में आती है। ऊंची से ऊंची निर्ममो निरहंकार शांतिमती गति, निर्ममो निरहंकार अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रह निर्मम शांतो ब्रह्मते। कर्म योग में भी निर्मलंकार, भक्ति योग में निर्मलंकार, ज्ञान योग में निर्मोधनकार, निर्मोधनकार है। ज्ञान योग में अहंकार पहले मिटा, विषय ममता मिटेगी। कर्म योग में, भक्ति योग में पहले निर्मम और फिर निरंकार होगा, उनमें पहले निरंकार फिर निर्मम होकर ममता का पते। गीता में निर्मम और निरंकार का है, वो निर्मम और निरहंकार आप कृष्ण में बैठे हुए सुगमता से कर सकते हो, ऐसी एक बात बताता हूँ, बहुत आनंद देने वाली, आपका सुधार करने वाली। एक सेठ के सात बेटा थे, सात, सब बेटों का ब्याह हो गया, सातवें का ब्याह किया, ब्याह के बाद में दुरागमन होता है, मुकलावा मुकलावा, और मुकलावा में लड़की आई घर पर, तो सब प्रेम से रहते थे। छह जेठानियां थी, छह जेठानियां, देना वहां एक ही थी, और देने कोई थी नहीं उसकी। बहुत धनी आदमी थे, तो धनी आदमी थे, उनकी एक प्रशंसा की बात ये है कि रसोई खुद बहु बनाती थी, पैसा कम नहीं था, परंतु नहीं रसोई बनाओ, माँ जैसा भोजन करावेगी, भाभी भोजन करावेगी, जैसा हरेक भोजन भोजन करावा, नौकर देखागा अच्छे थोड़े देख कम खाए, रसी बात है। माँ कह दिया बेटा एक मिनट, एक मिनट और, एक मिनट और दे दे और ले दे, माँ के चित्त में राजी होती है। आज तो जी शोरो हो गयो, छोरो जी मिलियो अच्छी तरह से बुझ लियो, जी शोर हो गयो, बोलो छोरो जी मिला, जिन्हें माँ राजी हो गया। माँ के समान कोई नहीं है संसार में, माँ का आदर करो, सबसे अधिक माँ का आदर, मातृ देव भाव। उपनिषदों में भी लिखा है, विद्यार्थी को शब्द कहते हैं मातृदेव भाव, पितृदेव भाव, आचार्य देव भाव, सबसे पहले मातृदेव भाव। राधे श्याम सीताराम लक्ष्मी नारायण, बोलो सीताराम कहते, सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम सीता, बहुत कम कहते, बहुत कम आया, एक बार आया रामायण में, कहते राम श्री राम श्री, उम्र आदेश पहले सीताराम सीताराम सीताराम लक्ष्मीनारायण। माँ का नाम सबसे पहले आता है, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, इस वजह से माँ का नाम कहते हैं सब, तो माँ का नाम होना चाहिए। माँ कैसी होनी चाहिए, माँ वो बात बताऊ मैं आपको, माँ का आदर होता है। वो छोरी आई जो महाराज एक दिन आपने चट जल्दी स्नान कर, नया कपड़ा पहन, और राजी में शुद्ध कपड़ा पहन रसोई में बैठ गई, चौका बजे करते साफ करके रसोई बनाने लगी। जेठानिया कहे तू सजी क्यों बनावे, तो उसने कहा मेरा क्या कसूर है, मेरा दंड क्या है, कहने मैं कोई अपराध किया, कि अपराध नहीं तेरा का लाड रखते हैं, कह तू दूसरे दिन पे आवे तब करना, अभी तू बैठे रहे, नहीं मैं तो इसी भी लाड समझू रसोई बनाऊ। वे कमरे में गई सासू दिन में, कहोगे तू बावली हो गई है, तेरी छज चढ़िया है, छज चढ़िया काम आवे तीन दिन में बाद में बगे आवे। वो कहो साहब मैं तो मेरी मल्याणी चाहिए, तू रसोई क्यों बनावे, तो वे पूछे छोरी ध्यान देना क्या बोलती है, छोटी बहू क्या बोलती है, कि आप ब्राह्मणों को साधुओं को भिक्षा क्यों देते हो, वो रोटी देने क्यों दे क्यों देते हो, कि भाई उसे तो पुण्य होता है, तो घर वाले रोटी का पाप होता है, घर वाले कोई रोटी बिना खावे तो पाप होता है क्या, अन्न तो आपका है मारा है नहीं, मैं मेहनत वह करूं तो मेरे को पुण्य होगा कि नहीं होगा। सासू चुप हो गई, बात ठीक है, बहुत छोटी है पर बात बढ़िया गई, सबको जरूरी करने से पुण्य होता है, तो मैं बढ़ाऊ तो पुण्य होगा। अब वो बात करी, बात फैली फैली, जेठानी खाना में पड़ी, जेठानी की आ बात है, हमारी पे हमारे शरीर बनाएगा, हमारे आप बनाओ अपनी बने, पर एक बारी तो मेरी हो गई, बूढ़ी माजी बनाने लगी, अब हो गई आठ सरी, अब क्यों क्या करे मेरे सो में, तो वो पहली चार बैठा पहली आवे जी गोरी का ब्यावे सुनी है कि नहीं, पहली आवे जी गोरी का ब्यावे तो पहले के पिसार करो, ये मत करो बारी बांध लो, बारी बांधी तो आठ बनाए, आठ बारी बांधी, सासू का आप क्यों कर रहे सही, अरे माना तो पहली चाहिए मरोगा पहली, तुम तो छोटी हो मरोगी पीछे, पता तो नहीं है, पता तो दिख रहे मेरे सही दिखे, इन वास्ते हमारे को तो नाप लेने दो, भोजन खराब है हम तो घर वालों को। उसने देखा ये तो क्या ठीक है, पुरानी चक्की पड़ी थी घर में, वह ला करके मेरे रख ली पति से मंगवा करके, और आटा पीस करके और रसोई बनाई उतरे से उत्साह से, भोजन करा रहे सबको, घर वालों को भी भोजन कर रहा है, मैंने उत्साह फुलका आज जायकेदार बढ़िया बना, साग बढ़िया बढ़िया, रसोई आज बढ़िया बड़ी, सब लोग प्रशंसा करने लगे, आज तो फलकों का स्वाद ही और तरह का है, कारण क्या है, अरे कारण छोटी बहू ने पीसा है पहले, आप हाथ से पीस कर रसोई बनाई तो सब लोग प्रशंसा करने लगे, तो सब ने कहा हमारे लाओ घटी लाओ एक एक चक्की लाओ, सब कमरा में एक एक चक्की लाओ, सब पीछे आटा क्यों पीस दिया हो, कह भगवान मिले भगवान, आटा तो मेरे ही चलेगा, अब आटा सगली पीछे लगी, तो अब क्या करे, तो छोटू को समझा, सासू ने कहा तुम आटा क्यों पीसे, अपने कोई पैसों ने कमती नहीं है, आटो पीस कर आ जाए, माँ जी आटा चक्री में पीसे, वो बोरी के नीचे गर्मा गर्म आटा पड़ा रहे, वो आटा घीर बढ़ जाता है, उसका बढ़िया काम नहीं होता, हाथ का पीसा हुआ ठंडा आटा होता है बढ़िया, वो अच्छा होता है स्वास्थ्य प्रद होता है, और चक्की का आशा स्वास्थ्य प्रद नहीं होता, तो सगली आटा पीसने लग गई, कहते इतना खर्च नहीं होगा, दो दो ढाई ढाई शेर पीस दे या आठ सौ पीस दे, कितना आटा इतना करेंगे, नहीं लोग बेच दो जाके, घर आटा बेच दो दुकान में बेच दो, आपको बेच दो पैसा बटेगा, आटे का पैसा ज्यादा बटेगा। उसने देखा क्या करें मैं, तो कुआ था घर में ही, एक आदमी पानी भरता था, वह छोड़ के बहुत देर से पासी जो जल्दी उठ कर नहा करके भर दिया, सब भरा हुआ, नौकर आया देर पानी भरे, बैठा हाथ पाधारे मालिक आ रहे बैठा कैसे पानी भरे को नहीं, कि क्या करूं पानी तो सब भरिया हुआ, क्या किसने बताया पानी? सासू ने बात सुनी साधु भाई बारे में, क्या बेरी पानी था बने? क्या माँ जी आप कृपा करो, बोलो बता, आपको मालूम पड़ेगा, आप तो हिला मारते हो लोगों को, सबको मालूम हो जाता है, हमारी पैदा चली जाती है। अरे भोजन तो एक बार करे, दो बार करे, पानी कितनी बार पिए, खोखा कुल्ले भी करे, पैर भी धोवे, हाथ भी धोवे, जल काम ज्यादा हुए तो जल का पुण्य ज्यादा हुआ। आपने बैसाख सुना नहीं? बैसाख बैसाख माता में कितना कमाई आता है, पानी का बड़ी बड़ी महिमा है। अब हमारा बुढ़ी सासू पानी बड़े जागरा जुड़े, माँ जी क्या कर रही हो, कहीं गिर पड़ोगी, चोट लग जाएगी। लोग कहते सात बिंदनिया है, सासू पानी भरती है। माँ जी थे क्या करो? अरे माने मुक्ति जल्दी चाहिए, थे तो जीती रहोगे, फिर भी करोगी, हम कब से करेंगे बताओ? तुम्हारी मौत आ गई नजीक, बूढ़े हो गए महाराज से, अब मारे क्या करें? पहले जल्दी जल्दी चार वहां भर दी पानी। अब बर्तन मांगने के वास्ते एक थी एक स्त्री, वो बर्तन मांगते थे, राख का कूड़ा देकर बैठ गई, बर्तन मांज साफ कर देती और उनको दो चार रुपया दे देते और रोटी ले देते, रोटी साग ले जा अपने चौकी रेसू काम करती थी। वह छोट की बहू ने देखा कूड़ा पहले ले ले भाई, और जो भोजन भोजन करे उठे चट थाली गिलास कटोरी सब मांज साफ कर दे, सब कर दिया। वह बैठी भी जाए आगे दूर बैठे, वो नहीं हुई। अब भोजन कर रहा है, इधर में सासू आई, बहू बोले देखो माँ जी मैं इन थाली पर मेरा अधिकार है, मेरे पति भोजन कर रहे हैं, जो पति है मेरा, इस वास्ते थाली में अधिकार मेरा है, आपका नहीं। चाचा तेरा है, तेरा पति पीछे हुआ, मेरा बेटा पहली है। बात सची बेटा, बारह बेटा है, बारह बेटे की थाली में बाजूंगी। माँ जी आप बूढ़ा हो गई। सासू ने बोला कि बहू तू क्या करती हो, तेरा कपड़ा खराब हो जाएगा, जितना तू पैसा कमाएगी मैं कितना बचा हो गया, इतना पैसा इसने कपड़ा खराब हो जाएगा। माँ जी कपड़ा नहीं है, झूठ उठाने का मातम है, आपने माँ भाव सुना कि नहीं? मतलब क्या है, सबसे पहला पूजा हुई भगवान कृष्ण की, और कृष्ण कहा गया कि पत्र उठाई सभी झूठ उठाने में सब भगवान कृष्ण ने गई, तो झूठ उठाना कृष्ण भगवान किया, ये काम बड़े भारी पुण्य का है, ऐसी बात है गाना। तुम्हारा तो वो कहते मैं मौजूद, वो कहते मैं मौजूद, लड़ाई हो गई। जब क्या करे, जल पड़ने की बात वो भी बड़ी, अब झाड़ू देने लगी तो अपने घर में अपने कमरे में दूसरे बारे सब जगह चढ़ा दिया, कमरा बंद था। नौकर आया इधर झाड़ू देव देव क्या कमरा में डाल दे, अरे कौन दिया झाड़ू? सासू पहुंची छोटी बहू के पास, बहू तुम क्या करती हो, झाड़ू तुम देती हो, झाड़ू अपने पैसा घना ही है, घना ही पैसा है, मैं पैसे के कारण झाड़ू नहीं देती हूँ, झाड़ू देते रहे पुण्य है। मोटा मोटा मुन्नी जन्ना सब मुखी ने सबरी ने घेर जाए से रे फालो भक्ति तेरे बस थाई से, भगवान को भक्ति प्यारी लगती है। अरे सबके संत ऋषि थे, ऋषि मुनि सबकी झूठ उठाते, सबके थाल डाक रखते, सबके लकड़िया लाग रखते थे, जिस जाते मम्पा सरोवर तो बाड़ू भी साथ दिया कि संतों का काकरा चूता है, इस वास्ते तो भगवान पहले सबरी घर गए। मोटा मोटा मुनि जन आश्रम मुखी, बड़े बड़े मुनियों का आश्रम छोड़ करके सबरी घर गए, क्योंकि सबरी रास्ता साफ करते थे। तो झाड़ू देना काम करना ये सबरी का काम है, ऐसा पुण्य बड़ा भारी, तो हम करेंगे हम। अब बहू सासू पूछा ही नहीं है, जो छोटू वही करे वही सासू, सासू बहू करे वही काम, देख लिया बस ये करे वो काम करो, बढ़िया काम है, पूछ रहे नहीं। घर में काम तो हो गया थोड़ा और आदमी हो गया ज्यादा। तो सेठ बोला कि अब क्या करें, इनको जवाब दे दे। तो दौड़ गई सासू के पास, जार बेनती करी, जवाब नहीं दे, दूसरे काम में लगा दो। इनके बेचारे टावर बाल बचे, छोड़ दो तो पैसा कैसे काम का होगा। इनका छोड़ना नहीं, क्या छोटी बहू कह रही है, छोटो मत। छोटी बहू को आदर हो गया, सब लोग समझने लगे छोटी बहू बड़ी भी समझदार है, मैंने बहुत काम किया। ऐसी छोरियां आप भेजो घरों में तो घरों का सुधार हो जाए, और आप ही करो इस तरह से घरों का सुधार हो जाए। ये ममता और अहंता, चीज देने से आता, और मैंने बड़ा धन बढ़िया सबके घर में, शेठ ने कहा भाई क्या बने। अब जहाँ प्रेम था संपत्ति नाना, ता कलहता नाना, आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है, बिना बोले आती लक्ष्मी, प्रेम होता है एक खटपट शुरू हो जाती है, धना का देवल निकल जाता है धनियों का, क्या वो बहुत जब आ जाए कैसे कुछ पूंजी हो कमी, वो कैसे करे नहीं जाओ, सब उदारता से काम करे। जो धन बढ़ता है, धन बढ़ा अधिक तो शेर ने कहा पांच पांच सात सात जोड़िया सबको बढ़ा दो। ये स्त्री धन है, स्त्री स्त्री का गढ़ा करना सुंदरता के लिए नहीं, को रहा है कोई कारण हो जाए, पति नहीं रहे वो कोई रहे एक ही रह जा तो अपना जीवन अच्छी तरह चला सके, इतना गहना स्त्रियों के लिए होना चाहिए। वो स्त्री धन है, स्त्री धन पर पति का भी अधिकार नहीं, सासुर का अधिकार नहीं, किसी का अधिकार नहीं, वह खुद मालिक है। इस वास्ते कन्याओं को पिता भी देता है, ससुर सभी भी देते हैं, दोनों कुटुंब भी देते हैं। जो कन्या को दे दिया तो वो कन्या का धन हो गया। तो सबके चार पांच पांच सात सात जोड़ी सबके बैठ दी, छोटी बहू लेकर बनाए पास, बड़ी से छोटी पास गया, क्या भैया देंगे रखो, अरे पिताजी ने सबको दिया है, सबको दिया मेरे को पता है, तो फिर तुम क्यों देती है, आपके छोरा है छोरी है, छोरों को ब्याह करोगे तो बहू आएगी, आपके कैसे खड़े जरूरत है, हम तो एक हूँ, मैं को छोरा था कोई छोरी, मैं क्या करूँ धंधा पैसा का, आप रखो। वह तो महाराज सबके घर में जड़ जड़ने सब धरियाई, बस साड़ी आ गई, कपड़ा आ गया कपड़ा दोगे। सासू ने जाकर ससुर कहा क्या करते हो आप, के क्या करते हैं, घर में देते हैं कोई पार रख जाते हैं, या तो कपड़ा चाहिए ही, पर पैदा होती है ज्यादा ज्यादा पैदा हो गया तो स्त्री धर्म भी बढ़ना चाहिए, स्त्रियों को धर्म बढ़ना चाहिए। तो सासू के मन में आया छोट के बहू की उदारता देखी तो नहीं अपने उदारता रहनी चाहिए, वो अपनी तरफ ज्ञान देने लगी, कपड़ा देने लगी, विद्रियों के बन गए। अब बैठ देगी विद्रियों को चेत हुआ, अरे ये तो गणा ही नहीं है, बड़ा अच्छा है, आप दान पुण्य क्यों करते हो, साधुओं को ब्राह्मणों को दान देते हो तो उन्हें पुण्य होता है, तो घर वालों को देना है पाप होता है। तो महाराज घर में प्रेम बढ़ गया, प्रेम बढ़ रहे धन बढ़ गया, धन बढ़ रहे से स्नेह बढ़ गया, आपस में प्रेम से काम करने लगे। अब अगाड़ी काम करने में सबसे अगाड़ी अब नौकरी जरूरत नहीं, घर में नौकरी जरूरत नहीं, देखो मैं धनी आदमी है सामा नौकर चाहिए, धनी आदमी तो है वे गरीब आदमी, वे आपके नौकर रहते हैं, वे घर में नौकर रहते हैं क्या, वे नौकर रहते कैसे काम चलाएंगे, वे आपने घर का काम करे, आपके घर का काम करे, चाहे खुद के घर का काम करे, अरे आप हम कहें घर का ही काम नहीं करा धनी कह रहे हो, आप तो अपने घर का काम ही पूरा कर नहीं सकते, नौकर करेगा यार, उनके नौकर के घर का काम करते हैं और हमारे घर का ही काम करते थे, श्रेष्ठ पुरुष हुए है, आप दिवर रखते आप नौकर, आप नौकर रखो, नौकर को रखना है, नौकर ये हाथ की रोटी खाना है, नौकर के हाथ से वो बढ़िया नहीं होती, ऐसे होते आप ऐसे बढ़िया हो जाओ, अपने हाथ से सब रसोई बनाओ, अपने हाथ से काम करो सभी, तो नौकरी जरूरत नहीं है। नौकर रखो और नौकरों में रखो, दुकानों में रखो, आप काम करने में रखो, नौकर दो दो चार चार पांच पांच रखो। कान के गरीब आदमियों की जीविका कैसे चले, उन्हें घर खर्चा कैसे चले, तो उनको नौकर रख करके उन्हें ही पैदा करो, आप ही करो, आपके कुटुम्ब में जो मैन है वो। यही बात मैंने पीपल में कही थी, शेठानी है बड़ी बात है, गरीब शेठानी गरीब, और आप आगे आप आया तो अब तो एक ही हो, जात में तो एक ही है, एक धर्म ज्यादा हो गया, किसी की उम्र हो गया, वो जा करके और छोरा धाड़ी खा रहा है, एक लगे भाई को दे अपने छोरे के लिए धाड़ी मांग ले ली, कपड़ा दे अरे कपड़ा एक ले रहता है भाई को दे मांग लिया, अरे वह आ जाए छोरे को लेकर छोरे धोते देते कपड़ा ही देते, क्या आप क्यों दे, हम तो मांग कर ले लेते, हम तो देव तुम छोड़ मांग कर ले लेते हैं, अपने अपने दो बात है ही नहीं, हमारे ब्याह था बच गई बहुत सी चीज, हम क्या करें, ऐसे प्रेम से देने लगे। महाराज पीपाट में प्रेम हो गया, सत्संग में ही वही बड़ी माफी मांग ली और प्रसन्न हो गया, बिठ गया, बड़े बड़े पंच आए, पंचायत ही नहीं चली, हमारी बात चल गई, ये सब काम होता है, सब लोगों को समझ में आ गया ये काम ठीक है, तो अपना धन संपत्ति भी अपने जाने, अपनी गिलास अपनी कटोरी अपना लोटा ये खर्च नहीं हो जाए, इसको वश नहीं देवे, इस वास्ते हमारा लोटा नहीं देंगे, अरे क्या करो इसको अपना लोटा कटोरा थाल यार अपनी कर रखो, सब बरतो अपने खुद भी बरतो, उदारता रखो, उदारता तो उदारता से महाराज मनुष्य शुद्ध हो जाए, शुद्ध जाए, जगत का सब गड़बड़ा हो जाए, इस तरह से छोटी बहू ने काम किया, महाराज जो चीजें वस्तुआ खूब हो गई और रुपया हो गया ज्यादा, पैदा हो गई ज्यादा, जहाँ संपदा संपत्ति लाना, जहाँ कल था विपत्ति लाना, जिन घरों में संप होता है उनमें लक्ष्मी बढ़ती है, भगवान आते हैं, अच्छे अच्छे संत आते हैं, महात्मा आते हैं, भिक्षा देने में भी संत देखेगी, जिस घर आपस में प्रेम होता है उन घरों की भिक्षा बड़ी शुद्ध होती है, भिक्षा पाते हैं, संत लोग भी आदर करते हैं ऐसे घरों का, इस तरह से घर बनाया उन्हें छोटी बहू ने, इस तरह से आप लोग भी सीखो, घरों में काम धंधा करो प्रेम से करो, जहाँ काम कितना ठीक हो जाए, एक कहानी सुनाई थी नहीं, वो कहानी दो बात सामने नहीं बोल रहा, काम करना, काम कर दे रहा सामने नहीं बोलना, इस तरह से घर में बर्ताव करो, एक काम धंधा हाथ से करो, एक एक आदर करो, एक एक सत्कार करो, एक करो सुन अच्छे दृष्टि से देखो, आदर दृष्टि से देखो, या बड़ा हो आप बताओ, ऐसे काम करो तो आप घर का सुधार हो जाएगा। छोटी बहू ने ऐसा काम किया बनाए, ऐसी लड़कियां पढ़ा कर तैयार करो तो जिस घर में रहे उस घर में आनंद हो जाएगा और आपस में प्रेम बढ़ेगा, तो भाई बहू आई बहू हमारे बहू अच्छी है, बहू अच्छी नहीं है बाप अच्छा है, बाप ने संध्या दी बेटा ऐसे ही करो। चित्रकूट पहुंचे महाराज जनक जी, तो सीता जी सार प्रणाम किया, सीता जी को हार देख करिए गया, पुत्री पवित्र किया कुल दो, बेटा तेरे दो दो कुल पवित्र कर दिया, हमारा कुल और दस से कुल पवित्र कर दिया, जंगल में आ गई, बड़े बड़े अहलकार थे वे दुख थे दुख मत में, हमारे महाराज की प्यारी पुत्री आज जंगल में बैठी है, नौकर नहीं है काम धंधे करना, नौकर नहीं खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, पैर में जूती नहीं, सुनने के लिए बचा नहीं, सब नहीं नहीं है, ऐसे बड़ी भरी हमारे घर की राजपुत्री है जो सीता जी दुख पा रही है, जनक जी बरात राशि हुए, जनक जी खुशी हो गए, बेटा तेरे दो दो कुल पवित्र कर दिया, कैसी बेटी है जनक बरात जी बेटी, ऐसा कहो गया पुत्री पवित्र किया कुल दो दो, तू पुरुष अच्छा बनता है तो एक कुल को पवित्र करता है, स्त्री अच्छी बनते है दोनों को तो पवित्र करती है, पीर को भी लोग कहते हैं, माँ बाप को धन्यवाद है, कैसी लड़की है, कितना काम करती है, सब खाली मिला, सब काम छोटा बड़ा, रसोई जो बनाने दिया, मैं नौकरी कर रहा इतना लग गया था, इतना खर्चा लग गया, भाई बनाने वाले व्यक्ति कैसा लग गया, लग गया और कैसे लग गया, इतना घी गए खाने, वो बनाती है स्वयं, मैं बनाती हूँ सब जानती हूँ, ठग ठगे नहीं हो सही, नहीं तो तेरे जानती नहीं, अब वो कह देगा लग गया ऐसा लग गया ऐसा लग गया। तो घर की पवित्रता हो, घर की ठीक तरह से काम हो, इस तरह से मैं छोरी ने बनाया महाराज, इस तरह से लड़कियां बनाओ, इस तरह घर में काम करो, उत्साह से काम करो, ओ प्रेम से उत्साह से काम करने से प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ने से लक्ष्मी बढ़ती है, लक्ष्मी बढ़ती है सब काम बढ़ता है, ठीक तरह से होता है, इस तरह से काम करो। सीता जी को देख कर राजा जनक जी राजी हुए, ऐसी अपनी कन्या हो वो जान जावे तो बेटा तूने बहुत काम किया, और जो रसोई बनाता नहीं जानती वो चली जाती सास ले के मां रान ने सिखाई बोली, मां रान मां रान ये मां रान ने सिखाई बोली रसोई, माँ को गाली मिलती है माँ को, ये तो अधिकारी शिक्षा अधिकारी है, तारना के अधिकारी, तो लड़के ऐसी करो ऐसे तैयार हो जाए, आजकल पढ़ाई करती है, पढ़ाई करता है कपड़ा भी सासू धोए, माँ धोती है माँ कपड़ा, स्नान करके चली जाती कपड़ा छोड़ रही, माँ कपड़ा धोकर सुखावे, बड़ी दुखरी बात है, बूढ़ी माँ है जो काम करे और तुम सो जाए, ये पढ़ाई करती है, रात 11-12 बज जाए जिनको उठने दी और 7 बज जाए तक ठीक, ऐसा नहीं जल्दी उठना, सुबह सुबह का समय होता है काम धंधा करने का, उस समय में भगवान के शंकर पधारते हैं, बढ़ो बढ़ो बढ़ो आशीर्वाद देते हैं, तो सोता रहता है वास बढ़ेगा, नींद बढ़ेगा, दरिद्रता बढ़ती, और काम धंधा करोगे तो उत्साह बढ़ेगा, सब में ठीक होगा, तो आपका घर पवित्र हो जाएगा। इस तरह से महाराज छोटी बहू की तरह काम करो, याद करो उसको, वह बिजली काम किया ऐसे काम करो, तिहर में भी काम करो, सास में भी काम करो, जहाँ जाओ वो काम करो, हम साधुओं को मुफ्त रोटी मिलती है, परंतु हमारा भक्त नहीं मिलता, आप लोगों की रविवार की छुट्टी होती है, हमारी छुट्टी नहीं होती, हमारे व्याख्यान छुट्टी नहीं होती, कब कब छुट्टी होती बताओ, रोजी ना हमारा तो हाजिर होना ही पड़ता है, हमारी छुट्टी भी नहीं होती, तो हम मठ भागी है, तो आप लोगों से हमारा काम रहता है, दिन भर काम रहता है, आप लोगों को छुट्टी मिलती है, इस तरह से काम धंधा करे, शरीर है भाई इसमें काम ले लो तो ले लो, अन्न तो बने बढ़िया बढ़िया चीज खावे, उस असली सार अन्न, उस सार अन्न अंतकरण बनता है, मन बुद्धि बनती है, खर्चा तो लगे और काम करेगी, नौकर काम करे, नौकर खर्चा लाई दे, पैसा लगे काम करे नहीं, तो है मन है खन है, मन है बुद्धि है इंद्रियां है, ये खर्चा इतने लगता है, समझदार होते काम लेते हैं, कि खर्चा लगता है काम लो, तो आप मन से शरीर से इंद्रियों से काम धंधा करो, सबकी सेवा करो, सबको उत्साह करो, एक सेवा करना एक भगवान को याद करना है, दो काम खास है, हम लोग तो भगवान को याद करें कि मुफ्त रोटी मिलती है, मुफ्त कपड़ा मिलता है, मुफ्त मकान मिलता है, मुफ्त टिकट मिलता है, मुफ्त पोती मिलती है, मुफ्त सब मुफ्त मिलती है, तो क्या करे, व्याख्यान सुनावे, दूसरे करे काम करे, भगवान को याद करे, आपको सब काम करना होगा, सेवा भी करनी होगी, सेवा भी और उत्साह से काम भी करना होगा, तो आप धन्य हो जाएंगे, ऐसे भाई अपने अपने घरों में काम धंधा करो उत्साह से, छोटी बहू की तरह, छोटी बहू का आदर हो गया और छोटी बहू कह देगी नौकरों को जवाब नहीं देना है, ससुर ने कह दिया अपने ससुर पति से कि छोटी बहू ना नौकरों जवाब नहीं देना और काम में लगा घर का और लगा, ऐसे महाराज आपका आदर हो जाएगा, सत्कार होगा, बैठी बैठी क्या करोगी, बैठी बैठी बोटी हो जाओगी, शरीर में भारी हो जाओगे, मरो के बाद लाश उठा के लाश भारी है, रोवे आवेदनों को, स्नान भारी क्या बात है, नीचे काम धंधा करो, शरीर ठीक रहेगा, चक्की पीसो, टावर सोनागा, टावर आपके तकलीफ नहीं होगी, टावर सुगमता से होगा, काम धंधा करो, आपके यही व्यायाम है, गया रहे गया में घर में स्त्रियां सेवा करे गया नहीं, जैसे गया का पालन हो जाए, ऐसे कुटुंब का पालन हो जाए, सबका काम ठीक हो, ऐसी शिक्षा दे, ऐसा काम करो जो लोक और प्रलोक दोनों उतरे। अब महाराज कहते हैं बस करोगे, मेरे कहने का स्वभाव, मेरा तो आदत है भाई बस बस। अब कहते कि समय दो लोग दो अच्छे अच्छे काम दान करो, वह छोटी बहू की तरह काम करो, ऐसा ही लड़कियों को सिखाओ, ऐसी लड़कियों बहू बहू भेजो, ऐसी अच्छी कन्या हो वो बहू बनेगी नहीं अच्छी, जहाँ जाएंगे सब राजी होंगे, ये धन्य इसे माँ बाप को कैसी बहू भेजी हमारे यहाँ। इस वास्ते आपका लोक और परलोक दोनों सुधरेगा, धन भी पैदा होगा, आपस में प्रेम भी होगा, काम धंधा भी होगा। ऐसे कभी आज सब नहीं निर्धना निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो, ये साथ में चला जाना, बात भी बता नहीं सकते, राज विषय लगा नहीं सकते, बंद कोई कर नहीं सकते, और नहीं भार नहीं है, भार साथ में पूंजी और भार ही हो जाएगी, ऐसा कुछ ऐसा धन साथ में चले भगवान के भजन का, कलयुग में महात्म बहुत खूब शांति से बैठ जा, भीतर नाम हो तो बैठ जा गहरा।